son buzul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz. Merhabalar, bir programımıza daha hoş geldiniz. Bugün 26 Ocak 2010 Salı ve benimle birlikte bugün bakalım kimler var? Kimse yok gördüğünüz üzere. Şimdi bu programı yapmak için beni bir sürü insan doldurmuştu. Hadi hocam hep birlikte yapalım, bakın şu olur bu olur şeklinde. En sonunda merak ediyordum hangi gün kendi başıma kalacağım, herkesin merakları azalacak diye. Bugüneymiş kısmet. Kendi başıma kalınca da esasında biraz da iyi oldu. Üstünden biraz daha konsantre geçmem gereken bazı şeyler olabilir. En önemlisi pes ettim. Yani şu son hafta sonunda geçirdikten sonra İstanbulluları iklim değişikliğinin varlığına ikna etme konusunda. Çünkü yani epey ciddi, serin bir hafta sonu geçirdik. -7 falan ölçüldü sanıyorum. Ama tabii her zaman dediğimiz gibi bu hiçbir şeyin sonu değil, hiçbir şeyin başı değil. Zaten bu kadar soğuk geçeceğini ben sanıyorum yazdan söylüyordum. Bu kış ciddi serin olacak. Güneşteki, yani en azından güneşteki bir takım enerji çıktısındaki azalmadan dolayı ya da bize ulaşan enerjideki azalmadan dolayı. Ama Facebook'ta sayfama da bir şey yazdım. Herkes sokakta çevirip soruyor demeyeyim de yani en azından az evvel gelmeden de soruldu bu. Yani emin misiniz bunun son yağan kar olduğuna diye. Hani bu sene bir daha kar yağıyor olabilir ama ben sanmıyorum ki 2011'in yani 2010'un aralığı ve 2011 Ocak Şubat'ta artık İstanbul'da kar görelim. Çünkü güneşteki o sessiz sakin zamanlar geçti. Güneş yine canlanmaya başladığı için bu hani İstanbul'da gördüğümüz son kar, kesinlikle buna büyük iddialara girerim falan gibi laflar etmeyeyim ama gelecek sene ve ondan sonraki senelerde İstanbul'da kar yağdığı zaman abi İstanbul'da bile kar yağmış denecek diye düşünüyorum. Onun için ben bugün pes ederek sizi iklim değişikliğine ikna etme konusunda, çünkü bu kadar soğuk günlerde insanları ikna etmek biraz daha zorlaşıyor. Ben bu Türkiye Cumhuriyeti Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi konusunda birazcık daha devam etmek istiyorum. Daha doğrusu geçen sefer birazcık araya da gitmiş olabilir. Onun için baştan başlayarak bunun ne olduğu konusunda konuşayım. Girişinde diyor ki, Türkiye iklim değişikliğinin çok ciddi çevresel ve sosyoekonomik sonuçlara yol açabilecek, hatta ülkelerin güvenliğini tehdit edebilecek boyutta çok yönlü ve karmaşık bir sorun olduğunu ve bunların sebep olacağı etkilerin gelecek nesillerin yaşamını tehdit eden en önemli sınamalardan biri haline geldiği bilinciyle, iklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğinin olumsuz etkileri ile mücadele kapsamında uluslararası işbirliğinin öneminin farkındadır. Ve ondan sonra bu belgenin tamamında, bu zaten kanuni olarak hazırlamamız gereken bir belge, ne zaman hangi belgelere imza attık, neleri kabul ettik bunları yazıyor. En sonunda diyor ki 26 Ağustos 2009 tarihinde Kyoto protokolüne resmen taraf olmuştur. Bundan sonra da Türkiye'nin genel yapısını, göstergelerini söylüyor. Ve bunda temel olarak OECD ülkelerindeki sayılarla kıyaslıyor. Mesela 2005 yılı için %1.7 olan nüfus artış hızı OECD ülkeleri içerisinde en yüksek yıllık nüfus artış hızıdır diyor. Sonra İnsani Kalkınma Endeksine göre 2006 verilerine göre 177 ülke içinde 92. sıradadır diyor. Sonra sanayileşme seviyesi henüz diğer OECD ülkeleri ile karşılaştırılabilir bir seviyede değildir diyor. OECD ülkelerinin petrol harcamaları, tüketimleri ortalaması 4.7 tondur diyor. Bizim ise 1.29 eşdeğer petrol tondur. Dünya ortalaması 1.80'dir gibi bir takım bilgiler verilmiş. Burada temel bir takım noktalar var. Hep lafların içerisinde biz OECD ile kıyaslanıyoruz. Biliyor musunuz niye OECD ile kıyaslanıyoruz? Şimdi ben çok fazla bu konunun hani üstadı değilim. Ben biraz daha bilim adamı olmam Sebebi yani sadece okuduklarımdan anlatabileceğim. OECD ülkeleriyle kıyaslanmamızın temel sebebi şu. Kyoto protokolü hazırlanırken dünya ikiye ayrıldı. Bunlardan bir tanesi gelişmiş ülkeler, öbürü de gelişmekte olan ülkelerdi. Kyoto protokolüne gelişmiş olan ülkeler taraftır. Yani sera gazlarının azaltılması için bir takım çalışmalarda bulunmak zorundadırlar. Ama buna karşılık gelişmekte olan ülkeler sadece yaptıkları salımı raporlamak zorundalar. O kadar. Daha fazla bir sorumlulukları yok. Hani gerekirse azaltmaya çalışabilirler. Ve tabii biz de OECD ülkelerinden bir tanesiyiz. OECD dediğimiz şey, hani pek çoğumuz bu lafla epey senedir büyüdük ama gelişmiş ülkeler örgütü demek. Gelişmekte olan değil. Ve bu gelişmiş olan ülkeler örgütüne üye olan tek gelişmemiş ülke ya da gelişmekte olan ülke biz değiliz. Bizim gibi sanıyorum Meksika ile Güney Kore de var. Ama özellikle Güney Kore ile kıyaslanacak olursak bir hayli gerideyiz. Meksika ile belki kıyaslanıyor olabiliriz ama dünyada yani OECD ülkelerinde ön saflarda yer alan ülkelerden bir tanesi değiliz. Dolayısıyla her noktada kendimizi OECD'nin ortalaması 4.70, bizimki 1.29 şeklinde kıyaslamalara sokmamızın bir anlamı yok. Çünkü esasında hani her ne kadar G20, OECD falan filan desek de ben gönülden o grubun içerisinde bir gelişmişliğe sahip olduğumuzu düşünmüyorum. Bunun temel sebebi de şimdi bu belgelerde hep söylenen işte OECD şöyle biz şöyleyiz, OECD şöyle biz şöyleyizin temel anlamı biz esasında Kyoto'ya taraf olmamalıyız. Niye olduk bilmiyoruz. Birileri bizi Kyoto'ya taraf yaptı. Türü bir yaklaşım. Ben bunu çok fazla doğru bulmuyorum. Yani orada Kyoto protokolü görüşülürken ortaya çıkıp biz gelişmiş ülke değiliz. OECD ülkesi olmamıza rağmen savaşını vermedik. 1990'ların ortasında vermediğimiz bu savaş 2010'da hani bizim Kyoto'ya taraf olmamamıza ve ondan sonraki pek çok başka şeye de sebep oldu. Şimdi yırtıyoruz kendimizi. Gerçekten biz buna taraf değiliz diye. Şimdi bu uluslararası iklim değişikliği müzakereleri kapsamında ulusal tutumumuz diyor. Bir sonraki, iki sonraki başlıkta. Bu da diyor ki, bunu geçen iki hafta önce de okumuştum. Kyoto protokolünün birinci taahhüt döneminin bittiği 2012 yılı sonrasında herhangi bir sera gazı emisyonu sayısal azaltım yükümlülüğünün alınmasının ülkemiz ekonomisine getireceği ilave yük ve sorumluluklar dikkate alınarak hali hazırda protokolün ek B listesinde bulunmayan ülkemizin bu konumunu korumak için gerekli her türlü girişimde bulunulacaktır. Bu ne demek? Biz gelişmiş ülke değiliz ve kazara bizi gelişmiş ülkeler statüsüne koymaya kalkacak olurlarsa OECD üyesi olmamız babında buna karşı savunmak için kendimize elimizden geleni yapacağız diyor. Burada yani devletimizin yazdığı bir belgede ben şunu beklerdim. Evet, biz elimizden geleni yapacağız sera gazlarını azaltmak için. Yani biz sera gazı azaltmak için bir taahhüt altına girmeyeceğiz diye yapılabilecek bir savaştansa tam tersi biz sera gazını azaltmak için elimizden geleni yapacağız diye bir stratejimiz olmasını beklerdim. Üzüldüm bunu görünce. Çünkü bazı şeyler var ki yani bu çok savaşılacak bir cümle burada. Herhangi bir sera gazı emisyonu sayısal azaltım yükümlülüğünün alınmasının ülkemiz ekonomisine getireceği ilave yük ve sorumluluklar diye bir cümle var. Şimdi ben bu ilave yük ve sorumlulukların ne olduğunu anlamıyorum temelde. Çünkü sera gazı azaltmak ilave yük getirir. Bu sera gazı azaltmak istemeyen insanların temelde ortaya koyduğu bir yaklaşımdır. Mesela bundan hani pek çoğumuzun haberi var yok devletimizin nasıl işlediği konusunda. Mesela ben sera gazını azaltmak için kendi cebimden para vererek çatıya diyelim bir güneş enerjisi sistemi kurdum ve bununla elektrik üretiyorum. Bu elektriği Türkiye'de kullanabilmek için evime iki tane elektrik hattı çektirmek zorundayım. Bir tanesi kendi ürettiğim elektriği kullanabilmek için bir hat. İkincisi de şebekeden aldığım elektriği kullanabilmek için bir hat ve bu iki hattı birbirine karıştıramıyorum maalesef. Kurallarımıza, kanunlarımıza, yönetmeliklerimize göre bu mümkün değil. Çünkü esasında olması gereken şey ki devletin işini de kolaylaştıracak ve devlete daha az yük getirecek olan şey şudur. Benim bir elektrik sayacım olur. Bu elektrik sayacıma iki tane kablo girer. Bunlardan bir tanesi kendi ürettiğim elektriğin kablosu. Bir tanesi de şebekeden aldığım elektriğin kablosu. Eğer benim ihtiyacım sadece kendi ürettiğim elektrikle sağlanıyorsa, o zaman kendi ürettiğim elektriği kullanırım. Ya da diyelim kendim elektrik üretmiyorum, geceleri rüzgar durdu, güneş yok falan gibi şeylerde, o zaman da şebekeden alacağım elektriği kullanacağım. Hani diyelim evde yokum, bir sürü elektrik üretiyorum ve esasında evde kullanacak hiçbir alet yok, o zaman da bunu şebekeye geri satacağım. Dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde, OECD ülkelerinin pek çoğunda böyle elektrik sayaçları var, kullanılıyor. Yani benim kendi ürettiğim elektrik fazla geliyorsa şebekeye satıp, ihtiyacım daha fazlası şebekeden satın alacağım. Ondan sonra da artı ile eksileri çıkartıp aradaki fark neyse bunu devlete ödeyeceğim. Yani aylık elektrik faturam sadece hani bu iki sayı arasındaki farktan oluşacak bir fatura olacak. Yalnız bizim Türkiye'de böyle sistemlerin kullanılması sakıncalı. Yani sakıncalı bulunuyor çünkü yönetmeliklere aykırı. Bunu bir düşünecek olursak, şimdi devlet bana elektrik getirmek için esasında para harcıyor. Yani hidroelektrik santralleri kuruyor, nükleer santraller kuruyor, doğalgaz santrallerinden elektrik satın alıyor. Bunların hepsi para. Ben de devlete diyorum ki bu parayı harcayacağınıza ben kendi elektriğimi kendim üreteyim. Güneş enerjisinden, rüzgar enerjisinden. Ve buradaki panellerin hepsi de Türkiye'de yapılacak ve istihdam sağlanacak bu şekilde memlekette. Ben elektriğimi üreteyim, siz de yapacağınız yatırımı birazcık azaltın, başka alanlara kaydırın, sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri gibi. Ama bizim devletimiz diyor ki yok yok yok, hayır sen o konuya karışma. Çünkü yani çok devam etmeyeyim, biz bir takım insanlara para verip onlardan elektrik satın almak istiyoruz. Sen bunu yapmamalısın çünkü biz o insanlara para vermeliyiz. Durum böyle olunca da tabii böyle bir cümle ilave yük ve sorumluluklar dikkate alınarak hali hazırda falan filan diye devam eden bu cümlenin arkasında pek fazla ne bir bilim var, ne makul bir mantık var, ne de maddi herhangi bir hesap var. Yani en azından maddi bir hesap varsa da o burada devletin yararı olan bir maddi hesap olduğunu düşünmüyorum. Sonra Türkiye neler yapacak? Türkiye neler yapacağın başında bir başlık sera gazı emisyon kontrolü diyor. Kısa vadede neler yapacağımız? Yeni yapılacak tüm yapılarda temiz ve yüksek verimli kaynaklara yönelim sağlanacak ve bu çerçevede birleşik ısı ve güç sistemlerinin yaygınlaştırılması ve sıcak su ihtiyacı, ısınma ve elektrik üretiminin ve tüketiminin daha bölgesel hale getirilerek elektrik iletim kayıpları ve kaçaklarının önlenmesiyle verimlilik arttırılacaktır. İyi güzel de bunu nasıl yapacağız? Bu konuda hiçbir şey yok bu belgenin içerisinde. Yani geri kalan şeylerde de detayına girmek istemiyorum. Hepsi bu şekilde yazılar. Şimdi bunlar çok güzel, çok çok doğru. Ama dikkat ederseniz son senelerde, yani bizim evde dahil olmak üzere, merkezi ısıtmadan kombilere dönüldü doğalgazla birlikte. Çünkü bu esasında hani daha avantajlı değil, konuyu çalışmadım, onun için bilmediğim bir şey söylemek istemem ama burada yazılan lafın tam tersi. Çünkü birleşik ısı ve güç sistemlerinin yaygınlaştırılması diyor. Ha şimdi burada herhalde birleşik ısı ve güç sistemlerinden kastedilen şu, bir ısı üreten termik bir santral olacak. Bu nükleer olabilir, sadece termik santral olabilir, doğalgaz santrali olabilir. Bu bir suyu ısıtacak, ondan sonra bu ısınan sudan bir güç elde edilecek. Sonra da bu elde edilen sıcak su çevredeki evlere verilerek onların sıcak su ihtiyacı giderilecek diyorsa hani onu bir derece, hatta daha da iyi olabilir. Ama bu yazıların içerisinde uzun vadede ne yapılacak? Yani 10-12 sene içerisinde yerli kaynaklarımız olan kömür vesaire vesaire vesaire başta olmak üzere en iyi teknik uygulamalardan enerji arz güvenliği ve iklim değişikliği hedefleri doğrultusunda en üst düzeyde faydalanılacaktır diyor. Ya komik olmayın, dalga mı geçiyorsunuz? Yani iklim değişikliği strateji belgesinde yerli kaynaklarımız olan kömürden en üst düzeyde faydalanılacaktır diyor. Ya bu iklim değişikliği ne olması gerekiyorsa esasında tam tersinde söylenen bir laf. Dolayısıyla hani devam edeceğim buna bir müzik arası verdikten sonra ama yani komik olduğunu siz de görebiliyorsunuz bu belgenin. Sing da. sky and all that I can see is just a yellow lemon tree. Eşim dinliyordur bunu, onun için çalmıştım. Sonra lafımıza devamla sanayi başlığına girmişiz. Sanayide ne yapılması gerekiyor? Sanayide yapılması gereken şey gönüllü karbon piyasalarının sanayi sektöründe yaygınlaşması sağlanacakmış. Çok önemli bir etken iklim değişikliğini engelleme konusunda. Sonra atıklar başlığı var. Atıkları geçen sefer konuşmuştuk, çok üstünde durmuyorum. Arazi kullanımı, tarım ve ormancılıkta neler yapılması gerekiyormuş? Bu kısa vadede, yani hemen şu anda, kırsal kalkınmayı desteklemek ve karbon salınımını azaltmak amacıyla kömür kullanımı yerine odun kullanımı yaygınlaştırmak maksadıyla sıkıştırılmış odun kullanan soba kullanımı yaygınlaştırılacaktır. Odun sobası kullanacakmışız iklim değişikliğini engellemek için, bunu yaygınlaştıracakmışız kömür yerine. Hani devletimiz hiç kömür dağıtmıyor ya bedavaya millete. Bu hani devlet politikasının tam tersi olarak kömür dağıtmayacakmışız, odun dağıtacakmışız, hatta sobasını da dağıtacakmışız insanlara. İklim değişikliğini azaltım faaliyetlerinde önem arz eden ormansızlaşma ve orman bozulmasından kaynaklanan emisyonların azaltılması süreci kapsamında ülkemiz ormancılığının mevcut durumu ortaya konulacak ve bir strateji belirlenecektir. Ya bunca senedir ne yapıyorsunuz siz ya devlet olarak? Ya bu konuda bir strateji belirlemediniz mi? Ülkemiz ormancılığının mevcut durumu ortaya konulacak. Daha konulmamış yani, konulacak inşallah. Sonra uzun vadede de kentsel ısı adalarının oluşumunun engellenmesi için kentsel arazinin etkin kullanımı stratejileri belirlenecekmiş. Yani bu da daha belirlenmemiş. Kentsel arazinin etkin kullanımının nasıl olması gerektiğini konuşacakmışız uzun vadede. Sonra biraz daha devam ediyorum. İklim değişikliğine uyum başlığı altında. Kısa vadede mesela neler yapacakmışız? Tarımsal kuraklık eylem planı kapsamında belirlenen çalışmalar ivedi olarak gerçekleştirilecektir. Bu, en azından bir plan yapmışız. Tarımsal kuraklık eylem planı diye bu konuda devam edecekmişiz. İklim değişikliğinin olumsuz etkileri sebebiyle azalan su kalitesinin iyileştirilmesi çalışmalarına ivme kazandırılacaktır. Nasıl yapılacağı konusunda hiçbir fikrimiz yok. Hayvancılık ve bitki üretim sektörlerinde iklim değişikliğinden kaynaklanan hayvan hastalıkları ve bitki zararları ile mücadele edecek şekilde kapasite güçlendirilecektir. Ama en azından çok çok iyi bildiğim bu bitki zararlılarının nerede olacağı, bunların iklim değişikliğiyle nasıl etkileşeceği ve nasıl nerelere saldıracağı konusunda hiçbir çalışma yok ülkemizde. Yani bu belge işte yaklaşık bir 6 ay öncesine dayanan bir belge ve kısa vade diyor 1 yıl. Yani bu sene yapılacakmış bunun nesnelerinin tamamı. Sonra çölleşme ve erozyonla mücadele çalışmaları geliştirilecek ve yaygınlaştırılacak. Vay. Biraz daha devam edersek, afet etkisinin insan sağlığı, çevre, tarihi ve kültürel koruma alanları, ekonomik faaliyetler üzerindeki olası sonuçları ve bu risklere karşı hazırlıklı olma temelinde yerel toplantı, yayın, televizyon programları ve benzer etkinlikler planlanacaktır. Yani sit alanlarına dikkat edecekmişiz. Hani çok dikkat ettiğimiz için. Orta ve uzun vadede ülkemizin yeraltı ve yerüstü tüm su kaynaklarının geliştirilmesi, çok amaçlı kullanılması ve korunması kapsamında 25 havzanın havza master planları ve nehir havzası yönetim planları hazırlanmasına başlanacaktır. Bir 3 seneye kadar başlayacakmışız plan yapmaya bu konuda. Türkiye'nin çeşitli illerinde meydana gelen kuraklık nedeniyle zarar gören çiftçiye destek sağlanacak ve tarım kredi kooperatiflerine olan tarımsal kredi borçları yapılandırılacak veya ertelenecektir. Şimdi burada dikkat ederseniz hep direkt olarak kuraklık olacak, kuraklıkla ilgili zarar gören insanlara şunu yapacağız şeklinde yazılar var. İklim değişikliği sadece kuraklık değil, iklim değişikliğini bugün de yaşıyoruz. İstanbul'da kar yağması da hani birazcık özel bir olay oldu. Bu işte değişen iklimin bir parçası. Şakır şakır yağmur yağıp İstanbul'un ortasını sel götürüp onlarca insan ölüyor. Yani bu da bu işin bir parçası ama bu belgelerin içerisinde çok fazla hani su baskınları, seller, karlar, şunlar bunlar değil. Öncelikli olan hep kuraklık nedeniyle şunlar yapılacak şeklindeki çalışmalar. Sonra uzun vadede neler yapılacakmış? Uzun vadede yapılacak olan şeylerin bir tanesi su kaynaklarının bir kere daha korunması ve etki kullanımına yönelik olarak suyun hacim esasına göre fiyatlandırılması çalışmaları yapılacaktır. Şimdi bunu tekrar okuyayım, ben anlamadım çünkü. Su kaynaklarının korunması ve etkin kullanımına yönelik olarak suyun hacim esasına göre fiyatlandırılması çalışmaları yapılacaktır. Ha, yani suyu hacim fiyatına göre bize satacaklar. Şimdiye kadar suyu neye göre fiyatlandırılıp satıyorlardı anlamadım ben bu durumda. Yani benim bildiğim metreküpüne bir para veriyoruz. Ona göre de bir fiyatı var suyun ve ona göre satılıyor bu. Ve uzun vadede bu çalışma yapılacakmış. Yani bu bazen şey oluyor, bilimsel çalışmalar yaparken yeni bir araştırma projesi teklifi sunduğun zaman esasında sen o teklif üzerinde belki bir 6 aydır, 1 senedir çalışıyorsundur ve epey bir takım sonuçlara ulaşmışsındır. Ama gene de işte onu hiç yapmamış gibi bir takım ön çalışmalarmış gibi sunduğun zaman alınması ihtimali kuvvetleniyor o projenin. Bu da tamamen ona göre bir şey. Suyun hacim esasına göre fiyatlandırılması çalışmaları yapılacaktır. Son iki cümle. İklim değişikliğine uyum ve mücadele kapsamında tarımsal Ar-Ge çalışmalarında kapasite güçlendirilecek, çalışmalara teknik ve finansal destekler sağlanacaktır. Yani iklim değişikliği olmayacak olsa tarımsal Ar-Ge çalışmalarına kapasite güçlendirmeyecek miyiz? Yani bu kadar 72 milyon olmuşuz en son benim duyduğum, dün sanıyorum 2009 verileri. Neye göre olduğu Allah bilir. Bir de son cümle, finansmanı bunun nasıl sağlanacakmış? Esneklik mekanizmalarının emisyon ticareti, gönüllü emisyon ticareti, ortak yürütme, temiz kalkınma mekanizmaları uygulanabilmesi için yasal ve kurumsal yapılar oluşturulacaktır. Yani biz esasında geçen senenin Ağustos ayında Kyoto Anlaşması'na taraf olduk ve Kyoto Anlaşması bunu mecburi tutuyor ve biz daha ileride yapacağız bunları diye bu belgeye yazıyoruz. Evet, benim vaktim doldu, çok fazla gitmeyeyim ama en azından bu belgeyi bitirmiş oldum. Devletimizin bu konuda ne kadar ciddi olduğu, ne kadar hazır olduğu hepinizin gözlerinin önünde olsun. İsteyen herhangi biri olursa bizim gruba bir e-mail atsın ya da web sitemize girsin. iklimbu.org kendisine bu belgeyi gönderebilirim. Biraz kalınca 17 megabayt tutuyor. Ama gene de zevkle okuyabilirsiniz. Herkese iyi haftalar. Son buzul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz.